що не належиш до їхнього світу. І серце в нього скажено колотилось об ребра. Але ось непомітний рух, ледь вловима дріж пройшлася ними, люди зарухались. Йому перехопило горло несвідомим жахом. Батько навіть призупинився і обтер піт, але не звертав, здавалося, уваги. Він отак знічено стояв, великий колись у його очах, а зараз маленький і самотній, у вилинялій зеленій військовій сорочці, що лопотіла на вітрові. Але тут до нього долетіли звуки, приглушені, з притлумленим сміхом, з якимось бульканням, наче увесь простір заполонили тріскучі звуки, які надувались, потім лопались. Це було ще прекрасніше. Це як на очах розпускалася велетенська біла квітка, викидаючи з глухими звуками нечувані запахи. Він не знав, звідки, яка природа цього почуття, але чомусь пов'язував це із враженням від неймовірного захоплення, що навіювалося людьми в білих сорочках. Потім вітер упав, притих. «А ви сьогодні не одні», – пролепетав Льопа. Цього разу з ними було дві жінки. Одна білява, з гривою розкиданого волосся, що теліпалося за вітром, одягнена у білу сорочку, розщебнуту на два гудзики, так що видно тугу лінію грудей, круглих, здавалося, незайманих, що дихали під тканиною вільно, піднімалися живими горбками. Аби він знався на жінках, то неодмінно сказав би, що вона чарівна, розбещена, із тією тінню порочності і розквіту юного тіла, від якого несе нестримною силою, безпутством і невловимим твоїм щастям. Але він розумів, що сьогодні з ним щось таке трапилось, що він ніколи не буде вчорашнім. І тоді він побачив другу жінку, вірніше, дівчину 15 років, десь його ровесницю. Вона виглядала не то старшою, не то щось дивне було у всій її поставі. Вона була одягнута в сині джинси, тонкий светр, що обтягував її фігуру з округлими формами. Її обличчя свіже й чисте, наче виліплене з одного шматка, оздоблене велетенськими яшмовими очима, і усмішка кривавих слимаків повзала устами. Потім у повітрі щось завищало, Льопа аж підскочив, писнувши «Мої свинки!». Один, закатавши рукави, душив свиню, вивалявши білу сорочку у лейній землі. Другий відігнув ногу і загнав багнета. Свиня тільки гребонула кізяками, випустила останній протяжний виск. Тоді білявка сіла на перегнуту шестину, зачовгану до блиску, і розстібнула третього гудзика, так, щоб було видно набубнявілий, брунатний, задертий догори сосок. Вона покусувала травинку, виставивши довгі ноги у чорних панчохах. Отут згори поволі почав сходити чоловік. Тоді усі зрозуміли, що то, напевне, Лаврентій, бо нікому до цього гиблого порожнього місця не було діла. Він зійшов хутко згори і за якихось півгодини порівнявся із свинарником. А чоловіки вже розпатрували свиню, дівки мовчали, та, що старша, раз по раз зморгувала на Андрія, який намагався вчитатись у книгу. У животі бурчало, перло газами. Лаврентій увійшов на подвір'я, коли тельбухи повіддавали Льопі, і він, кланяючись, подався їх закопувати. Несподівано для усіх Лаврентій упав на спину, закричав, згрібаючи у жмені землю: «Завтра, завтра, не повторіть завтрашній день!» А чоловіки стояли та сміялись. Нарешті двоє відійшли від гурту, взяли Лаврентія за руки й ноги і віднесли в тінь. «Хорош, дурня, валяти!» Білявка усміхнулась, її фіолетові очі горіли двома іскрами, притрушеними сірим попелом. «Він вам треба!» Чорнява гасала травою, а чоловіки рубали м'ясо великими ножами, скидали до мідного тазика і негучно перемовлялися, позираючи на його батька.